טוב, אז שלום לכולם, אני לריסה מילר ואני אקרא שירים מהספר האחרון שלי, הקלה של המדינה. תודה. סטורג' מזמן לא כתבתי שירים, והמים שבבגדים הרטובים התאדו לעננים. חברים לשעבר גם הם התאדו, ונמוגו אל קו האופק. איתן טען בפניי שהוא הכיר יותר מדי אנשים. הסטורג' שלו מלא 99%. אמרתי לו שזה נכון, שאין לו עוד מקום לסיפורים חדשים, שנגמר לו הזיכרון. הכל מתחבר איכשהו להכל, לטוב, לרע ולניטרלי. מזמן לא כתבתי שירים, כי דברים קרו ברצף, אחד אחרי השני. ואני רוצה לשלוח מסר לכל מי שהכרתי בימי חיי, שיש לי זיכרון ממנו. ואם אין לי, אני אמחק זיכרונות אחרים ואפנה מקום. קונטרז'ור. בארומה, בקניון של מרכזית המפרץ, יש אווירת שדה תעופה. המתנה נינוחה, חלונות גדולים, עושים לאנשים קונטרז'ור, שזה לעומת האור. יש להם כריך אחד שכולם יודעים שהוא הכי טוב. מחכה לקפה, תכף מאחרת לרכבת. בתחילת היום הזה, אני מרגישה שיש סיכוי לנשום. כל החופים. חוף הכרמל וכל החופים כולם. עצי דקל גבוהים. אני רוצה להגיד מילה שמתחילה במם, אבל מסתכלת על קופסת פלסטיק ירוקה ונזכרת בשיר של מרגול. ספיחה. השרתי מים עם זרעי צ'יה. הזרעים סופחים את המים ומתנפחים. האינטרנט אומר שזה טוב לשתות את זה. שיבולת השועל. זאת תקופה של חלב שיבולת שועל. זאת תקופה שמזמינים קפה עם חלב שיבולת שועל. ומייצרים חלב שיבולת שועל. ושותים. יבואו תקופות אחרות, אבל תמיד נזכור את התקופה של חלב שיבולת השועל. מקום מבטחים. כל האימהות וכל התינוקות וכל הילדים יצאו בבוקר מהבתים. וכל האימהות וכל האבות רצו להביא אותם למקום מבטחים. לשים אותם ואחר כך לקחת. לשים אותם ואחר כך לקחת. העברת בעלות. היום בדואר נזרקו לאוויר המילים העברת בעלות, הלבנת און, כסף מזומן. החבורה עם הקורקינט יצאה בצעקות. איזה מדינה לא נותנת לעשות כלום, בזמן שאחד מהם מנופף בחבילת שטרות שמנה. הם הלכו והאיש הוסיף, סליחה על הצעקות, לפני שיצאו שלושתם. אחרי רבע שעה חזרו. אני בדיוק סיימתי את מה שהייתי צריכה. רציתי להישאר, לראות למה חזרו, אבל נגמרה לי הסוללה בטלפון, והייתי ממש רעבה. וואו, הציפורים מצייצות ממש חזק. איתמר. פעם אהבתי ילד שקראו לו איתמר. התנשקנו בכנרת, והוא אמר שיש לי ריח של שמפו, למרות שלא חפפתי כמה ימים. אחר כך הוא נסע למבשרת, ואני לנצרת. ואז נהייתה לו חברה, שקראו לה שקד. אמרתי לו, זה שם יפה. אמר לי שזה הדבר היחיד. בהמשך התחתן עם מישהי אחרת, ועכשיו מתעסק בתחום הנדלן. הכל נקי. אני מדמיינת שיש לי כסף ואני נושמת. אני מדמיינת שיש לי בית ואני נושמת. אני מדמיינת בית מלון ואני נושמת. אני מדמיינת שיש לי שקט ואני נושמת. אני מדמיינת שמפרסמים שירים שלי ואני נושמת. אני מדמיינת שאני בתאילנד ואני נושמת. אני מדמיינת שאני בלונדון, בברלין. אני מדמיינת צמחים, מים, מזג אוויר נעים, ואני נושמת. אני קוראת סיפור לילדים. אני עוצמת עיניים. הכל כל כך נקי סביבי, משום שיש לי כסף. פתאום אפשר לנשום. אני מדמיינת שאני נושמת. ואני נושמת. זבובים. הזבובים, הזבובים. בארץ יש זבובים. הזבובים, הזבובים. בתל אביב יש זבובים. בברלין יש דבורים. בבלרוס פטריות. וברוסיה אגסים טעימים. הזבובים, הזבובים. בארץ יש זבובים. בתל אביב יש זבובים. בגן מאיר יש זבובים. על הרגל שלי יש זבובים. אני מחליפה רגליים, ועדיין עדיף את הזבובים ולא דברים יותר גרועים. והשיר שאני אקרא עכשיו הוא על שמו נקרא הספר. הקלה של המדינה. היא אומרת שניתוח האף כשל. היא אומרת שזה הוריד לה את הביטחון. היא אומרת שזאת הייתה תקופה קשה, אבל הוא היה שם בשבילה. אחר כך, למרות הכל, הקשר התערער. אמנם כל הסיפור עם האף כבר מאחוריה, אבל משהו בקשר השתנה. הם ניסו לעבוד על זה, אבל תוך כדי היא כבר השלימה עם הפרידה. היא אומרת שהיא שלמה גם עם האף וגם עם הפרידה. היא אומרת שמכל דבר לומדים ומחכימים, וכל בן אדם בחיים שלה הוא שיעור או מתנה, והגירוש שלה היה גם שיעור וגם מתנה. נקרא עוד שני שירים. אוקיי, לשיר הזה קוראים לריסה. שמישהו יקרא לי נשמה או מאמי, זה עושה לי נשמה מי על הלב. שמישהו יקרא לי בשמי, יגיד את שמי ולא יגיד את היום. יש דברים שנאמרו ולא נכתבו, לא בספר ולא בדף. יש אנשים שעשו דברים אחרים, קנו בוסם, בית, שעון. שמישהו יגיד את השם שלי ואחר כך יוסיף ממוש. מישהו שזה זורם לו על הלשון יותר טוב מלי. מה איתך מותק? זה מותק בפה שלי. אין לי ריכוז, ואם יש לי משהו, זהו שמי. שדה פתוח. איזה כיף היה בקניון רמת אביב. לא כל האנשים שם מרמת אביב, אולי הרוב לא, אבל חלק סימנתי בעין שכן. הילדים שבאו לאכול מקדונלדס אחרי הצופים, והאבא הנחמד כל כך עם הילד שלקחו קילו גלידה מהגלידריה ורכבו הביתה באופניים. עומר סיפר לי שבילדות עשה שם לג בעומר, כשזה עוד היה שדה פתוח, לפני שסבא של החברים שלו מכר את השטח וסידר את כולם. נקרא עוד משהו אחרון לסוף. זה שיר שאני חושבת שאף פעם לא הקראתי אותו, אז אני אקריא אותו עכשיו. צנצנת. הוא יצא מהחדר. החלל נשאר אותו דבר. זה היה ריק כמו צנצנת. כלומר, כמו חדר. קירות לבנים, ספה, כיסא. שום דבר לא השתנה. אבל פתאום היה משב רוח קרה וחזקה. גליל של נייר טואלט נפל על הרצפה והתגלגל. חשתי בלבול. הסתכלתי בוואטסאפ. הראש שלי התפזר בין כמה מחשבות שלא זכרתי. ניגשתי אל המקרר יחפה ודרכתי על פירורים שהיו על הרצפה. כבר מאוחר, אני צריכה לקום מוקדם. אני אסגור את החלון. הברז טפטף ורוח חזקה שוב העיפה ניירות מהשולחן במטבח. שמתי מים בקומקום, הורדתי את המכנסיים. אור הפלורסנט נפל מהחלון לתוך הלילה. המוזיקה במחשב נדנדה לי, החזייה לחצה לי. שטפתי את הרצפה, ניגבתי אותה. הפרח שכמעט נבל קם לחיים במקלחת. מטלית הרצפה מתייבשת עכשיו מתחת לכיור. תודה רבה.